रोज की तरह वंशिका के उठने से पहले ही वरदान कमरे से चला गया। रघुवंशी मेंशन, सब नाश्ता कर रहे थे। हर्षवर्धन ने नाश्ता करते हुए कहा, तुम सबका जो जो काम है एक हफ्ते में खत्म कर लो, उसके बाद शादी एंजॉय करनी है। कोई काम नहीं करेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। हर्षवर्धन ने फिर विराज को देखकर कहा, और तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, वीरा और उसके भाई को जितनी जल्दी हो सके मेंशन ले आओ, और वीरा से भी कह देना कॉलेज से छुट्टी ले ले। शिवा ने खाना खाते हुए कहा, चाचू आज मैं ऑफिस से लेट आऊंगा। हर्षवर्धन ने आंखें छोटी करके कहा, तुम्हें रोज रोज रजावत हाउस जाते हुए शर्म नहीं आती? इस पर दिव्यांश ने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, भला अपने बच्चे से मिलने से कैसी शर्म। हर्षवर्धन ने गुस्से में दिव्यांश को देखकर कहा, तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ। इस पर दिव्यांश ने कहा, इसके बाद मुझे ही पूछते ना, इसीलिए मैंने पहले ही जवाब दे दिया। हर्षवर्धन ने गुस्से में कहा, बहुत जवाब देने आ रहे हैं, चुपचाप से ऑफिस जाओ और सीधा घर आना। अगर मैंने सुना कि तुम दोनों रजावत हाउस गए हो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शिवाय पैर पटकते हुए बोला, क्या है चाचू? दिन है, हर्षवर्धन ने भी जवाब देते हुए कहा। शिवाय के दिमाग की बत्ती जल गई और उसने हर्षवर्धन को मनाते हुए कहा, चाचू प्लीज आज जाने दीजिए, उसके बाद नहीं जाएंगे। हर्षवर्धन गुस्से में कुछ बोलता उससे पहले शिवाय जल्दी से हर्षवर्धन के पास गया और घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़कर बोला, प्लीज चाचू मना मत करो, बस आज जाएंगे, उसके बाद कभी नहीं जाएंगे, सीधा बारात लेकर जाएंगे। शिवाय के ऐसा बोलने से दिव्यांश को कहीं ना कहीं शिवाय पर शक हो रहा था। हर्षवर्धन ने शिवाय को समझाते हुए कहा, शिवाय समझने की कोशिश करो, वो हमारे समधियों का घर है, ऐसे जाना अच्छा नहीं लगता, कुछ ही दिन तो रह गए हैं शादी में। तभी पता नहीं दिव्यांश को भी क्या सूझी, वो भी फटाफट गया और शिवाय के पास ही घुटनों के बल बैठ गया और फिर हाथ जोड़कर बोला, चाचू शिवाय सच कह रहा है, बस आज घर जाने दीजिए, उसके बाद नहीं जाएंगे। हर्षवर्धन को याद आया कि जब शिवाय और दिव्यांश छोटे थे तो उसके भाई के सामने ऐसे ही अपनी बात मनवाने के लिए हाथ जोड़कर बैठ जाते थे और फिर ना जाते हुए भी हर्षवर्धन के भाई को उन दोनों भाइयों की बात माननी पड़ती थी। हर्षवर्धन के साथ भी आज वैसा ही हुआ, ना चाहते हुए भी हर्षवर्धन ने शिवाय और दिव्यांश की बात मानते हुए कहा, ठीक है जा सकते हो, लेकिन सिर्फ आज, उसके बाद नहीं। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी हर्षवर्धन का फोन वाइब्रेट हुआ और हर्षवर्धन अपना फोन लेकर वहां से उठकर चला गया। दोनों अब भी घुटनों के बल बैठे हुए थे। दिव्यांश ने कहा, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? इस पर शिवाय बोला, चाचू हमें रजावत हाउस जाने के लिए मना करते हैं ना, आज के बाद से नहीं करेंगे। दिव्यांश ने कहा, कुछ ऐसा मत करियो कि चाचू हमें प्रसाद बांट दे। अरे तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, तू देख मैं क्या करता हूँ, आज तो अपने भाई का दिमाग देख, इतना चलता है, शिवाय ने एटीट्यूड के साथ कहा। दिव्यांश ने कहा, देखते हैं लेकिन जरा संभल कर, ऐसा ना हो हम बारात लेकर बाद में जाएं और चाचू हमारी बारात पहले निकाल दें। दोनों बात ही कर रहे थे तभी हर्षवर्धन की आवाज दोनों के कानों में पड़ी, अब दोनों बैठे ही रहोगे या उठकर ऑफिस भी चलोगे? दोनों उठ गए। शिवाय ने कहा, चाचू आज आपने हमें डेडलाइन दी है तो मैं सोच रहा हूँ आज पूरा दिन रजावत हाउस में ही रहूं। हर्षवर्धन ने शिवाय को घूर कर देखा तो दिव्यांश भी उठकर बोला, हाँ चाचू जब आज ही का दिन है तो आज हम पूरा दिन रजावत हाउस में रहेंगे, मुझे मेरे बच्चे की बहुत याद आ रही है। तभी हीर वहां आई और उसने लंच बॉक्स एक नौकर को देते हुए कहा, सर की गाड़ी में रख दो। वो नौकर लंच बॉक्स लेकर चला गया। तभी हीर भी हर्षवर्धन को देखकर बोली, जाने दीजिए ना। हर्षवर्धन ने दोनों को घूर कर देखा और बोला, अगर तुम दोनों ने कोई भी गड़बड़ की तो मेरे गुस्से से बच नहीं पाओगे, सिर्फ आज का दिन, आज हुआ और उसके बाद सीधा बारात लेकर जाना। दोनों ने मासूम बच्चों की तरह हाँ में गर्दन हिला दी, लेकिन हर्षवर्धन को यकीन नहीं था कि वो दोनों इतनी आसानी से मान जाएंगे। हर्षवर्धन जानता था कोई ना कोई गड़बड़ तो ये दोनों करके ही रहेंगे। हर्षवर्धन बाहर की तरफ जाने लगा और फिर कुछ सोचकर पलटा और हीर को देखकर बोला, साहिबा इनकी बातों में मत आना। हीर ने कहा, जी नहीं बिल्कुल नहीं आऊंगी। हर्षवर्धन ने फिर कहा, ओ जी मैं सीरियस होकर कह रहा हूँ, इनकी बातों में मत आना, ये कुछ भी कहे उनकी बात मत मानना। जी ठीक है, हीर ने जवाब देते हुए कहा। हर्षवर्धन चला गया, विराज और पैंथर भी हर्षवर्धन के पीछे पीछे चले गए। दिव्यांश और शिवाय दोनों ने थ्री पीस पहना हुआ था दोनों पहले अपने कमरे में गए और सिंपल कपड़े पहनकर बाहर आए। दिव्यांश ने कहा, हाँ तो क्या सोचा है तूने? इस पर शिवाय ने दिव्यांश के कान में कुछ कहा। दिव्यांश जैसे जैसे शिवाय की बात सुन रहा था, उसकी आंखें बड़ी होती जा रही थी। दिव्यांश ने सारी बात सुनकर हैरानी से कहा, तूने तो पिटने का पूरा जुगाड़ करके रखा हुआ है। अरे अभी 2 दिन पहले सर्जिकल स्ट्राइक पर इतनी डांट खाई है, और अगर इसकी हवा चाचू को लग गई तो फिर तो हम दोनों गए। शिवाय ने कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट अगर हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया तो चाचू खुद हमें रजावत हाउस भेजेंगे। बार बार कहेंगे, चलो शिवाय, चलो दिव्यांश, रजावत साहब से मिलकर आते हैं। दिव्यांश ने हाँ में गर्दन हिलाई और कहा, चल फिर देखते क्या होता है इस प्लान का। दोनों भाई हीर के पास आ गए। हीर किचन में काम कर रही थी। शिवाय ने कहा, सिंड्रेला चाची आप भी चलिए ना हमारे साथ। हीर ने काम करते हुए कहा, नहीं शिवाय भैया, आप ही चले जाइए। अब वैसे भी आपके चाचू मना करके गए हैं, मैं नहीं जाऊंगी। दिव्यांश ने कहा, क्यों सिंड्रेला चाची, क्या आपका मन नहीं करता देव से मिलने का? हीर ने थोड़ा सा मुंह बनाते हुए कहा, बहुत करता है, बस जल्दी से दृष्टि देव को लेकर हमेशा के लिए यहाँ आ जाए, फिर मैं उसके साथ खेलूंगी। आपको पता है दिव्यांश भैया, मुझे छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, तभी तो पीहू मुझसे इतनी जल्दी घुल मिल गई। तभी हीर ने पीहू का लंच बॉक्स पैक किया और पीहू के बैग में रखते हुए पीहू को आवाज लगा कर कहा, पीहू चलो स्कूल के लिए देर हो रही है। पीहू स्कूल जा रही थी तो शिवाय ने ड्राइवर से कहा, पीहू को लेकर सीधा रजावत हाउस आ जाना। ड्राइवर ने हाँ में गर्दन हिलाई और चला गया। शिवाय ने फिर हीर को देखकर कहा, सिंड्रेला चाची चलिए ना, चाचू आपको कुछ नहीं कहेंगे। हीर मना कर रही थी, लेकिन शिवाय और दिव्यांश ने उसे जैसे तैसे करके मना लिया, और अगले ही पल दिव्यांश ने रजावत हाउस के बाहर गाड़ी रोकी। तीनों उतरकर रजावत हाउस के अंदर चले गए। वरदान इन दिनों ऑफिस नहीं जा रहा था, ऑफिस चौरे ही संभाल रहा था। वरदान ने तीनों को देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। आखिर उसने भी हीर को अपनी बेटी माना था। शिवाय ने कहा, ससुर जी आज तो हम आपकी दूसरी बेटी को भी ले आए। वरदान ने हीर के सिर पर हाथ फेर कर कहा, दूसरी नहीं बड़ी बेटी। थोड़ी बहुत बातें करने के बाद सब सिटिंग एरिया में बैठ गए। दिव्यांश भी बच्चे को लेकर सिटिंग एरिया में ही आ गया। अब तो दृष्टि भी चलने फिरने लगी थी और वो भी सिटिंग एरिया में ही बैठी थी, जबकि शिवाय आर्या के साथ कमरे में था। शिवाय पेट के बल बेड पर लेटा हुआ था और आर्या शिवाय की पीठ पर आलती पालती मारकर बैठी थी। शिवाय आर्या को कुछ समझा रहा था और आर्या भी कुछ नोट्स पकड़कर बैठी थी। शिवाय कंटिन्यू आर्या को एक सब्जेक्ट पर लेक्चर दे रहा था और वो भी ध्यान लगाकर शिवाय की बात सुन रही थी। करीब 2 घंटे ऐसे ही पढ़ने के बाद शिवाय ने कहा, छुई मुई समझ में आ गया कैसे करना है? आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय ने कहा, ये तुम्हारा लास्ट एग्जाम है ना? आर्या ने फिर से हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय बोला, शॉपिंग कर ली शादी की? आर्या ने ना में गर्दन हिला दी। शिवाय थोड़ा सा पलटा तो आर्या गिरने को हो गई, लेकिन शिवाय ने उसे अपने हाथों से पकड़ लिया और फिर उसे अपने ऊपर लेटाकर कहा, शॉपिंग करने चलना है मेरे साथ? आर्या ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय आर्या का सिर अपने सीने पर रखते हुए बोला, कल एग्जाम दे दो, उसके बाद तुम्हें कॉलेज से पिक करने आऊंगा, वहीं से शादी की शॉपिंग करने चलेंगे। शिवाय की बात सुनकर आर्या खुश हो गई। शिवाय ने करवट लेकर आर्या को अपने नीचे कर लिया और अगले ही पल शिवाय ने आर्या को किस कर दिया। वहीं दूसरी तरफ राजवीर ऑफिस जा चुका था। रूही डिवोर्स पेपर्स लेकर बैठी थी। उसे अब तक समझ नहीं आ रहा था कि वो डिवोर्स पेपर्स पर साइन क्यों नहीं कर पा रही है। रूही जब भी डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने की सोचती, रूही का दिल दुखी हो जाता, उसे बेचैनी महसूस होने लगती, इसीलिए उसने डिवोर्स पेपर पर साइन करना डिले कर दिया। उसने फिर से डिवोर्स पेपर्स कबर्ड में रख दिए और तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। रूही ने फोन देखा तो वो अभय का था। रूही का अभय से बात करने का मन नहीं था, लेकिन अभय कंटिन्यू रूही को कॉल कर रहा था। फाइनली रूही ने अभय का कॉल पिक करके कहा, अभय मेरा बात करने का बिल्कुल मूड नहीं है, मुझे बार बार फोन करके परेशान मत करो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। अभय ने फिर से रूही के सामने रोना पीटना शुरू कर दिया। रूही तुम मुझसे परेशान हो गई? रूही मैं तुम्हें अपने प्यार का यकीन कैसे दिलाऊं? एक एक मिनट तुम्हारे बिना कैसे काटता हूँ मैं ही जानता हूँ। तुम कब मेरे प्यार को समझोगी? कब समझोगी मुझे? रूही को अभय की बात अफेक्ट कर रही थी, फिर भी उसने अभय की बातों को काटते हुए कहा, अभय प्लीज ऐसी बातें मत करो, मेरा दिमाग ठीक नहीं है, जब मुझे अच्छा फील होगा मैं खुद बात कर लूंगी। इस पर अभय ने कहा, तुम अच्छा फील इसीलिए नहीं कर पा रही हो क्योंकि तुम उस राजवीर के पास हो। तुम मेरे पास क्यों नहीं आ जाती? तुम एक बार मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे सारे गिले शिकवे दूर कर दूंगा। तुम्हें मेरे प्यार पर यकीन करना होगा रूही, मैं तुम्हें सच में बहुत प्यार करता हूँ। जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ राजवीर नहीं दे सकता। रूही मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, प्लीज मेरे पास आ जाओ। रूही को अभय की बातें सच लग रही थी, इसीलिए उसने कहा, मैंने राजवीर को डिवोर्स देने का फैसला कर लिया। मैं राजवीर को डिवोर्स देकर हमारे रिश्ते के बारे में सोचूंगी, लेकिन फिलहाल मुझे फोन मत किया करो। रूही के मुंह से यह सुनकर अभय के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। अभय ने फिर से एक शॉट मारते हुए कहा, अगर तुमने इतना अच्छा डिसीजन लिया है तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। मैं ग्रीन क्लब में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ। रूही ने कहा, मैं नहीं आना चाहती, फिलहाल मुझे नहीं आना, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। अभय ने कहा, आ जाओ रूही, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अगर तुम नहीं आई तो पूरी रात इसी क्लब में तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। इतना कहकर अभय ने फोन कट कर दिया। रूही सोचने पर मजबूर हो गई कि वो क्या करे, और फाइनली उसने डिसाइड किया कि वो अभय से मिलने जाएगी। रूही तैयार हुई और ग्रीन क्लब में चली गई, लेकिन जाने से पहले उसने राजवीर को मैसेज कर दिया। राजवीर अपने कैबिन में काम कर रहा था। जैसे ही उसने रूही का मैसेज रीड किया तो उसका मन उदास हो गया। रूही ने मैसेज में लिखा था, मैं ग्रीन क्लब जा रही हूँ, खाना खाकर आऊंगी, आज मेरे लिए डिनर मत बनाना। राजवीर ने अपना फोन देखकर मन ही मन कहा, पता नहीं क्या होगा इस रिश्ते का। पता नहीं जब रूही से दूर जाने की बात होती है तो ये दिल इतना बेचैन क्यों हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ रूही तैयार होकर अभय के बताए हुए क्लब में आ गई। रूही इस वक्त अपनी जिंदगी में पूरी तरह कंफ्यूज थी। ना तो वो राजवीर को डिवोर्स दे पा रही थी और ना ही अभय को एक्सेप्ट कर पा रही थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी में हो क्या रहा है। क्या आज रूही को अभय की सच्चाई पता चलेगी? क्या होगा जब हर्षवर्धन को पता चलेगा कि हीर भी रजावत हाउस चली गई?